दोस्तों, द राइड ऑफ अ लाइफटाइम बाय रॉबर्ट आइगर एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि ख्वाबों का सफ़र हिम्मत, विज़न और दिल से काम करने से शुरू होता है। आइगर एक छोटे से प्रोडक्शन असिस्टेंट से डिज्नी के CEO तक पहुँचे और पिक्सार, मार्वल, ल्यूकस फिल्म और फॉक्स जैसी कंपनीज के साथ डिज्नी को दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाया। उसने अपने ऑप्टिमिज्म, करेज और फेयरनेस के उसूलों से न सिर्फ कंपनी को बदला बल्कि एक इंस्पायरिंग लेगेसी छोड़ा। ये किताब हमें बताती है कि लीडरशिप का मतलब है लोगों के साथ दिल से दिल तक जाना और हर चुनौती में एक नए मौके को देखना। आइगर की कहानी हर उस शख्स के लिए एक रोशनी है जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहता है। चलिए इस इंस्पिरेशन को लेकर अपने ख्वाबों के पीछे चल पड़ते हैं।